मनुष्य मुक्ति चाहता है, मुक्ति मुक्ति नाम छूटने का है। तो हम बंदे किसमें है? संसार की ममता करिए इसी बंदे हमें, हमने जिसमें ममता कर ली उसमें हम बंदे हैं, और जिसकी इच्छा कर ली उसमें हम बंदे हैं, और जिसके साथ मान लिया उसमें हम बंदे हैं। अब ममता छूट दिया जी उससे मुक्त हो जाते हैं। कैसे? देखो आप सबके अनुभव की बात बताओ, ग्रस्तों के भाइयों के अनुभव की बात। आपकी कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है, घर पर अच्छा मिल गया और आपने कन्यादान कर दिया, तो कन्या के संबंध से मुक्त हो गए ना? मुक्त हो गए। विवाह करने के बाद कन्या भी वही है, आप भी वही हो, पर तो बंधन है क्या? जैसा पहले था वैसा नहीं रहा। जब तक तो उसका संबंध नहीं हुआ तब तक जितना बंधन मानते थे उतना बंधन नहीं रहा। अपना अपन सब छूट दे, बिल्कुल छूट जाता है। तो बंधन किस में है? ममता में है। ये अनुभव है, सबका अनुभव है। तो ममता जहां छूटी बंधन छूट गया। पदार्थ में कर लो, व्यक्तियों में कर लो, वस्तुओं में कर लो, परिस्थिति में कर लो, घटना में कर लो, क्रिया में कर लो, व्यक्ति वस्तु की अवस्था के साथ कर लो, जहां अपना ममता के यार बन गए तो ममता छूटने से मुक्ति हो जाती है। दूसरी कामना कर ली है तो कामना भी छूटने से मुक्ति हो जाती है। अब कामना है तो उसमें बंधे रहते हैं कि लड़की का संबंध हो जाए, क्या करें, इतना पैसा आ जाए, ऐसी परिस्थिति बढ़ जाए तो शुद्ध हो जाए, वर्षा खेती हो जाए तो अच्छी बात है, यूं ऐसा हो जाए ये मिल जाए तो अच्छे है, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, ये हुई बंधन। तो ऐसा हो चाहे न हो, ये मिले चाहे न मिले, मुक्त हो जाइए। कितनी सुगम बात है। ऐसे ही जिसे साथ मान जाए, मैं तो शरीर भी साथ हूँ, शरीर मेरे साथ है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये बंधन हो गए। शरीर साथ मेरा नहीं है, क्योंकि एक दिन शरीर छूटेगा, तो छूटेगा जरूर, ये बात पक्की है, इसमें संदेह नहीं है। तो छूटेगा उसे पहले ही संबंध छोड़ दे अपनी तरफ से, जो संबंध छूटने वाला है उस संबंध को पहले ही छोड़ दे, मुक्त हो गए। ममता कामना और संग छूटा मुक्ति। कहते ही ममता छूटती नहीं, बड़ी कठिन है, छूटनी कठिन है। अच्छा छूटनी कठिन है तो ममता बनाए रखना सुगम है। सोचो पदार्थों के साथ, घर के साथ ममता बनाए रख लोगे, सदा ममता रख लोगे, किसी के है हिम्मत भाई? आप तो कहते सोचना कठिन है, हम कहूं रखना कोई सुकून है? कामना छूटनी उस वेले तो रखनी सुकून है, कामना पूर्ति हो जानी सुकून है, चाहना पूर्ति सुकून है, तो रखने सुकून नहीं, पूर्ति सुकून तो छोड़ने सुकून हुआ, छोड़ना शुरू हुआ ना, पूर्ति कठिन है तो छोड़ना शुरू हुआ कि नहीं आप साहब? पूर्ति असंभव है, छोड़ने से असंभव नहीं है। कामना पूर्ति हो जाए सब ऐसी है संभव? किसी ने देखा कि सब कामना पूर्ति हुई है? नहीं होती, असंभव है। छोटा सुगम है, जो सुगम है उसको तो कहते हैं बड़ी कठिन है, और जो असंभव है उसको रखते हैं, उसको रखते हैं। अरे कठिन है, ऐसे ही ममता रखना कठिन है। कठिन है, असंभव है। ममता बनाए रखना, इस जन्म से पहले कहाँ ममता थी वो है याद ही नहीं है। बालकपन में कितने बच्चों के साथ, खिलौनों के साथ ममता थी, वो आज है? तो ममता रखना कठिन है, सोचा कठिन है, रखना कठिन नहीं असंभव है। काले पीले लाल सफेद कांच के टुकड़े, कागज के टुकड़े कितने प्रिय लगते थे मेरे को, याद आती लाल और मुख हम पकड़ दे मठी में कांच के टुकड़े चुभ है छोड़ते। अब जाते हो थोड़ा देख ले, देखते करो कहते असंभव असंभव असंभव रख नहीं सकते। अब जेब में रखे थोड़ा सा कांच का टुकड़ा, इनमें देख लिया करो कितना प्रिय लगता था बताओ। अब याद ही नहीं आता, रखो तो ये कहते क्या खैर छोकरों से बात करेंगे तो ममता छूटनी कठिन है, कठिन नहीं है, रखनी असंभव है, रख सकते ही नहीं उसको तो कहते कठिन, उस तो सुनना कठिन, वो तो सुबह होना चाहिए ना, ममता है कामना है साथ है ये रहना है नहीं। ये तीर छोड़ दे आप, ममता छोड़ दे, कामना छोड़ दे, शरीर का संबंध छोड़ दे, मुक्त हो जाएगी। जो जरूर छूटने वाला है उसे छोड़ दो, मुक्त हो जाएगी। छूटने वाला बिल्कुल छूटने वाला है, सत्य ही छूटने वाला है, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं होती? दूसरे पकड़ लेते हैं, अब कांच के टुकड़ों को पकड़े तो पैसा पकड़ लिया, पैसा पकड़ दिया रुपया पकड़ दिया, रुपया पकड़ लिया तो मोहरे पकड़ लिए, कागज पकड़ लिए, नया नहीं पकड़ो तो पूरा तो छूट गया, पुराना तो पुराना तो छूट गया था, नया पकड़ना छोड़ दो ना पुराना तो झूठ जाएगा फिर आप भी। ये तो रहने वाला है ही नहीं, कोई रख सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं रह रहे, इसमें छूटने क्या कठिन होगा? रख ही नहीं सकते, थोड़ा विचार करो छूट जाएगी। निर्मम और निरहंकार विहाय कामान या सर्वान, कामना में का त्याग कर दे, कोई निष्प्रिय निर्मम और ममता छोड़ निरंकार से शांति मिली न सती, उसको शांति मिल जाए। शांति तो चाहते हैं, भगवान की शांति किसको मिलती है कि निर्मम हो, निर्मम हो जाता है, कामना छोड़ने को शांति मिलती है। कामना छोड़ते नहीं, ममता छोड़ते नहीं, शांति चाहते हैं, ये कैसे होगा? अगर शांति चाहते बिहार कामान है शर्मा, कोई कामना नहीं रखे अपनी। देखो मिलने वाली चीज कामना रखने पर भी मिलती है, या कामना न रखने पर भी मिलती है, या नहीं मिलने वाले कामना रखने पर भी नहीं मिलती, कामना न रखने पर भी नहीं मिलती। तो मिलने वाली तो बंद होगी नहीं, आफत आफत मिटेगी। अब आफत को भी नहीं छोड़ते तो क्या छोड़ोगे बताओ? आफत भी नहीं छोड़ते तो क्या क्या करोगे? कामना नहीं रखे कैसी मोदी बात है? अपना बनाकर घर में रहना है, ममता है, ये अपना घर नहीं रह रहे, मौज में रहो आनंद से। मैरू मोर तोरते माया जे बस की ने जीवन निकाया, ये माया है। मैं मेरे की जीवनी गर्भ संसार, मैर मेरा ये बंधन है, मैं मेरे की जीवनी ये बंधन है। तो दास कभी रखू मुझे जाके राम धर, राम जी हमारे तो नहीं, मैं मेरा है ही नहीं, जहां मैं मेरा सुधर बंधन मूर्ति हुई, मैं मेरी का त्याग त्याग क्या करना, मैं मेरी का त्याग कर। शरीर को मैं नहीं कह सकती, आप कह नहीं सकते। बालकपन को आज मैं कहते हो क्या, मैं बालक था वो मैं अपना आप है बालक बने में रह नहीं सकता। वो छोड़ते नहीं हो, नया नया पकड़ते रहते हो, अरे ये छूटता रहता है, आप पकड़ते रहते हो, पकड़ना न छोड़, छोड़ दो तो छोड़ना छोड़िए, छूट जाए नया पकड़ो मत। बालकपना छूट गया जवानी ने पकड़ो मत, जवानी छूट गई बड्डा उसे पकड़ो मत, बस ये तो सदा ही छूटता है, नहीं पकड़ रहते कहते छूटता नहीं, कहते मिटता नहीं, हम कहते टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, सदन छूटता नहीं था, साथ रह सकता ही नहीं, ना इनके साथ आप रह सकते हो ना अपने साथ ये रह सकते हैं, उनको छोड़ने में क्या जोर है, अवश्य छूटने वाला है उसे छोड़ने में क्या जोर है। अंत ही तू ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, ये सब पूर्ति नहीं होती तो बड़ा व्याकुल हो जाते, मेरी सब पूर्ति नहीं हुई। एक बात बड़ी मार्मिक मैंने पढ़ी है, बताता हूं, इच्छा पूर्ति न होने पर आप रहते हो नहीं, बड़ी भारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उस समय आप रहते हो नहीं, रहते हैं इच्छा पूर्ति पर भी रहते हो नहीं, तो अपूर्ति पर भी रहते हैं, पूर्ति पर भी रहते हैं, तो अपूर्ति पर रहते हैं वैसे पूर्ति पर भी वैसे ही रहते हो, तो पूर्ति अपूर्ति दोनों को छोड़ निवृत्ति कर दो, तो पूर्ति अपूर्ति को छोड़ निवृत्ति आशा रखनी कामना रखेंगे तो आनंद से रहोगे। अरे पूर्ति पर भी रहते हैं अपूर्ति आप रहते हो, ये अनुभव है, ये अनुभव क्या कह रहा है, ये अनुभव कह रहा है कि इच्छा की अपूर्ति पर रहते हो तो निवृत्ति पर जरूर रहोगे, अपूर्ति पर भी जीते हो तो मर तो नहीं जाते, तो निवृत्ति पर रहते हो बोल से निवृत्ति हो जाए, चाह गई चिंता में तेज मन व बेपरवाह शान साह कितनी ऊंची पद में, चाह गई चिंता गई जिसने कुछ नहीं चाहिए सुशान मौज हो जाए, मौज आनंद हो जाए, छोटे जग सकते नहीं पर पकड़ते रहते हो, पकड़ना छोड़ दो आप शांत हो जाएगा, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन कृति साध्य है, बंधन में उद्योग करना पड़ता है, पकड़नी पड़ती चीजें, मुक्ति में तो आप सब मुक्ति, संसार से मुक्ति वो आप और भगवान में मेरे वो आप अलग रह मुक्ति, देखो संसार से मुक्ति आप साहब, आप मुक्त हो जाए आप और भगवान को अपना माना आप सत्य ही है, तो मुक्ति और भक्ति साथ है, त्यक्ति त्याग त्याग त्याग आप साहब हो जाएगा, तो मुक्ति भी सत्य है, भक्ति भी सत्य है, सत्य है सत्य स्वाभाविक मिट रहा है, ऐसे ही महाराज ये संसार की सेवा और सेवा कर छोड़ दो चाहे त्याग कर छोड़ दो, सेवा कर छोड़ दे कर्मी हो त्याग कर छोड़ दे ज्ञानी हो, इस भगवान से सब जोड़ दे भक्ति हो, सीधी बात सेवा करके छोड़ दे कर्मी हो गया और अपनी तरफ से छोड़ दे साफ ही तो ज्ञानी होगा, अरे भगवान में लग जाए तो भक्ति योग हो गया। और संसार में लग जाए तो फंस गया, अपनी मान ली तो फंस गया, भगवान से विमुख हुआ तो फंस गया। सीधी सारी बात है भाई, सत्य सिद्ध स्वभाव। जिसका त्याग करना है वो स्वतः सिद्ध त्याग हुआ है, जिसकी भक्ति करना वो स्वतः सिद्ध अपना है। सब मम प्रिय, सब मम पुजारी, भगवान के सब मेरे हैं। नमी वांशो जीव लोग के जीव भूत श्राद, ये जीव रूप बना हुआ है तो मेरा अंश, तो भगवान का अंश है। भगवान के साथ रहना अपने भगवान के साथ, कैसी मौत की बात है। भगवान कहते मेरा है, अपने कहते हाँ मेरा, हम तो आपके हैं, आप मेरे हो, मौज मिल जाएगी। सब छूटने वालों को छोड़ना है, रहने वालों को पकड़ना है। आप स्वयं रहोगे तो मुक्ति हो गई, भगवान साथ रहेगा ही, भगवान के साथ छूटता नहीं। आप कुछ दिन जाओ भगवान साथ में, नरकों में भी साथ है, स्वर्ग में भी साथ है, वैकुंठ में भी साथ में, जिस लोग में जाओ भगवान साथ है, सब दिन भगवान साथ है। तो जो साथ में रहे हृदय में उसको तुम मान लेना, और जो छूटता है उसको छोड़ देना। कितने सुगम है, भगवान छोड़ते नहीं, पूरे पण छोड़ेगा नहीं, कर्ण छोड़ेगा, भगवान कब छोड़ते नहीं, छोड़ नहीं सकते। ममई वाणसो जीव लोग भगवान कैसे छोड़े बताओ, छोड़ा मांस विमुख हो जाए, मांस विमुख हुआ नहीं जाता, समझे। छोड़ा नहीं माने तो भी मार तो ये जोर हो गया, मारो कपूत ऊजा से मां से लड़े लुभाई के पक्ष ले जा, तो मां कहे देवेश, तो ठाकुर जी का निर्देश है, थोड़ा सा अपने कह लो हाँ महाराज, भगवान के हाँ में हाँ मिला लो, भक्ति हो गई। संसार जाओ इसकी हाँ में हमें, मैं जाऊंगा वहां जाओ, संसार हरदम आपसे अलग हो रहा है, कहते मैं जाता हूँ ठीक है पधारो, भगवान के मैं रहेगा हाँ ठीक है, संसार की हाँ में हाँ मिलता, भगवान की हाँ में मिला दो मुक्ति से भक्ति हो गई। कहते शुभ बात बताओ, शरीर के मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, हाँ अच्छी बात है पुत्र, आप पकड़े रहेगा नहीं रहेगा, बचपन चला गया, जवानी चली गई, वृद्धा चली गई, रोग चले गए, चल सके तो ये कहते हम जाते हैं सर, हाँ पधार तो बन पधार झटका, सब भगवान कहते सब मम प्रिय मम मुझे अच्छा भरा, अब भगवान के हम तो छोड़े उसको छोड़ दो और पकड़े उसको पकड़ दो, बस कर जाओ, जो छोड़ता है उसको छोड़ दो, जो आपको छोड़ता है आप भी छोड़ दो, अरे आपको पकड़ता है उसको पकड़ लो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्रबंध करते भगवान, मातृ जीव प्रबंध करते हैं, जन्म देते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब उसको अपना मन हम क्या बाधा लगे। विभर्ति अब जय ईश्वर अब विभर्ति जो लोग सबका भरण पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, उसको तो मानना नहीं, संसार को मान ले, संसार धोखा देता है, ये संसार कभी साथ रहा नहीं, सबके साथ रहेगा नहीं, कभी साथ रह सकता नहीं, उसको तो पकड़ते हैं, और भगवान दूर गए नहीं, जाते नहीं, जाएंगे नहीं, जा सकते नहीं, उसे विमुख हो रहे हैं। आश्चर्य बात है, है इतर है मोटो है मोटो पिंड प्राण यार वन जल की ना ताई भजे मन तोटो, इतर है मोटो जो सदा साथ रहते हैं, परिपूर्ण करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी पर वही नहीं धोखा देते हैं उसको पकड़े, उसे नरेंद्र जाए उसको पकड़ते हैं, कितना ही पकड़ो रहेगा नहीं महाराज, कितना ही उद्योग कर लो, लाख उपाय करो नर कोई बिना भजन नहीं छूटते। जन्म नियोजन मरणों पर से मौतरी सगर नगर सिर कूटे तो रहे ही नहीं उन्हों क्यों रखने की बात करो, रहेगा तो नहीं, कुछ भी उपाय कर लो रख लो भाई, है रखना हाथ में तो जाने लो, जाए जिसको जान लो, रह जिसको रहने लो, भगवान रहते हैं उसमें रहने दो, जाओ उसमें जाने दो, निहाल हो जाओ, निहाल स्वाभाविक सदा साथ रहने वाले सर्वस्थि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूताना हृदय से तिष्ठति, सब हृदय विराजमान है, उसको निकाल सकते ही हम, शरीर को रख सकते ही नहीं, बताओ भगवान से दूर हो सकते ही नहीं, शरीर के साथ रह सकते ही नहीं, कुटुंब के साथ रह सकते ही नहीं, घर धन के साथ रह सकते ही नहीं, उसको तो छोड़ते नहीं, छोड़ना कठिन, बिना उसे रहते हैं, जो हमारे बिना रहते हैं उसमें राम नहीं रह जाए, चलो शरणांजी ने लिखा है, एक बार मेरे को बड़ा दुख हुआ, शरणांजी की पुस्तक पढ़िया, मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्यों दुख हुआ कि संसार ने मेरा आदर नहीं किया, दुख हुआ मैं आदर नहीं किया, तो मैं सोचने लगा संसार ने आदर क्यों नहीं किया, मैं संसार काम नहीं आया, संसार काम नहीं आया, इस बार संसार आदर नहीं किया, संसार ने आदर किया क्यों नहीं किया, कि मैं उसे काम नहीं आया, तो फिर विचार कि संसार मेरे काम आया क्या, संसार ही काम नहीं आया, संसार ये तो दोस्त, हम तुम्हारे काम है, तुम भी हमारे काम नहीं आए, तो हम पर तुम्हें जा रहा हूं, दोस्त तुम भी तो हमारे काम नहीं आए, तुम्हारे नहीं हम तुम्हारे, चलो मुक्ति, ये शरीर संसार शरीर ये स्थूल शुरू कर, अब शरीर अपने क्या काम आए बताओ, शरीर संसार अपने काम आता ही नहीं, हम तो फिर भी तुम्हारे काम आ जाएंगे, तुम तो काम आते ही नहीं, तो कहते हैं हमें क्षमता आ गई, उसने हमारा आदर नहीं किया, हमने उसका आदर नहीं किया, तो क्षमता आ गई, क्षमतम योग उच्चते तो यार तुमने हमारा ले लिया, हमारे हमें तुम्हारा लिया, छोड़ो कहते आंख है हमारे बिना रह सकती, तो हम भी आंख बिना रह सकते हैं, क्या है हम क्यों वर्ग रहे, हम रह सकते शरीर हमारे बिना रह सकता था, हम भी शरीर बिना रह सकते, हमारे बिन तुम रह सकते हो, तुम्हारे बिना हम भी रह सकते, जाओ अब जाओ, अब क्या करोगे, ऐसी बात है, अंत हित तदेंगे पावर तोन तदे अब हीते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते, सब संसार शरीर कदी आपके साथ रहने वाला है नहीं, तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू तुझे अब हीते, पहले से छोड़ दिया, पहले छोड़ दे राजी माउन हो गया, बसंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस, आप रखना चाहो ये छोड़ देंगे तो बड़ा रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप छोड़ दो तो सब सुख मनंत मिलती शांति हजार, हमारे बिन तुम रह सकते हो तो हम भी तुम्हारे बिन रह सकते हैं, मोल से चलो हम तुम बरोबर हो गए, अब हम इतनी गलत क्यों करें, इच्छा पूर्ति के बिना हम रह सकते हैं तो निवृत्ति करो, निवृत्ति से पूर्ति तो कठिन, इच्छा करनी बस पूर्ति आपत कराई बोली, इच्छा कर जरूरत नहीं निवृत्ति, कोई इच्छा आई नहीं हमारी, मौज मेरो चाह गई चिंता बेटी मनवा भी परवा, जिसकी कसु ने चाहिए शान सा पा सम शान पति सा, श्री की साधु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो सुगुण कोई काम है ही नहीं, इसको छोड़ना पकड़े जिसको पकड़ने वाले। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 24 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।